Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i iki bilimciyle yapacağız. Bir tanesini aslında tanıyorsunuz. Deneyimli bir konuk, doçent Hüsne Altıok. Hüsne merhaba. Merhaba. Diğeri ise Profesör Doktor Hasan Nusret Dalfes. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu programda genel olarak ben şunu hep merak ederim ve sorarım. Nasıl bir çocuktunuz? Nasıl büyüdünüz? Neydi meraklarınız? Vallahi benim çocukluğum Feriköy'de geçti. Önemli bir kısmı. Bir kısmı da Şişli'de, Bomonti'de geçti. Tek çocuktum. Muazzam bir arkadaş çevrem yoktu. Kendi kendime oyalanırdım. Evde minik kimya laboratuvarım vardı. İşte mikroskopum vardı. El işleri yapmayı, telleri bükmeyi, bir şeyler yapmayı falan severdim. Öyle bir çocukluk oldu. Sokak çocukluğunuz yok muydu? Efendim? Sokak çocukluğunuz yok muydu? Hani ya yaramazdı. Çok az oldu. Yani çünkü caddede oturuyorduk. Anneannemin sokağında gidip biraz orada çocuklarla oynardım. Allah'a şahin sokak ki bugünlerde bu organik pazarın kurulduğu yer. Tabii tamamen değişti orası. Bahçeli evlerin olduğu bir yerde, Feriköy'de. Orası değişti. Öyle çocukluk olmadı. Evet doğru aslında. Yani hele deniz kıyısında bir çocukluğum olmadı. Ama yani anam babam doğma İstanbullu. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Ondan sonra yani denizle bir ilişkimiz vardı. Ama öyle şey değildi. Yani her Allah'ın günü denizin kenarında değildim. Onu söyleyeyim. Peki ortaokul ve lise nerelerde okudunuz? Ortaokul, ilkokul yürüme mesafesinde Taratbaşı İlkokulu. Ortaokul gene yürüme mesafesinde Saint Michel Ortaokulu. Ondan sonra lise içinde Gayrettepe'ye taşındık. Gayrettepe'den Moda'ya gidip geldim. İşte orada denizle ilişki vardı. Çünkü o zamanlar yaşlı sultan herkes bilir. Köprü falan yoktu. Karaköy'e inerdik bir şekilde. Karaköy'den vapura biner karşıya geçerdik. Oradan da ya yürürdük ya dolmuşa binerdik Moda'ya, Saint Joseph'e. Öyle bir şeyim oldu yani. 3 sene gidip gelmem oldu. Deniz yoluyla gidip gelmem oldu. Ha, çok keyifliydi onu söylemek lazım. Yani vapuru her zaman özlediğim bir şeydir vapurda seyahat etmek. Orası kesin. Ha, bir de başka bir şey daha var. Hani onu da söylemekte fayda var. Ben aslında denize meraklıydım ama yani denizde böyle fiziksel bir şeyler yapamadım. Ama tabii ki bir sürü çocuğun olduğu gibi kahramanım Jacques Cousteau'ydu. Ondan sonra onun belgeselleri yayınlanırdı siyah beyaz. Evet. İşte 60'lı yılların sonlarında. Ve cumartesi günleri yayınlarlardı. O da benim sosyal hayatımı bayağı etkilemişti. Çünkü oturup evde cumartesi günleri Cousteau seyrederdim yani. Hani millet başka yerlerde sürterken öyle bir şeyim vardı yani. Cousteau'yla öyle bir ilişkim vardı. Sonra tabii ben deniz biyolojisine çok meraklıydım. Bir arkadaşımın, bir dayımın bir arkadaşının vasıtasıyla hani tam tabiriyle o zamanlar hidrobiyoloji araştırma enstitüsü olan Balta Limanı'ndaki zamanında meşhur Kurt Kozvin kurmuş olduğu araştırma enstitüsü olan yere bir yerde sızmıştım tam manasıyla. Orada onlara işte oradaki genç araştırmacılara Fransız çevirilerinden falan yardım ederdim. İstatistiklerde falan yardım ederdim. Çok güzel bir yerdi orası. Sonra hani yıllar sonra Amerika'ya gittim geldim baktım orası hocalara meyhane olmuş. Ondan sonra da şimdi de hocalar için esnaf lokantası oldu. Yani o vaziyette içkisiz esnaf lokantası oldu. Öyle bir hazin. Orası çok hazin bir yerdir. Yani ben oranın her önünden geçişimde kötü olurum. Hatta orası yani İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri lokaliyken de gittiğimde kötü olurdum. Çünkü hani mutfak olan taraf tatlı sular tarafıydı. Şimdi misafirhane olarak kullanılan taraf deniz tarafıydı. Ondan sonra yani oraya girdiğimde belki hani bir bazı şeylere ihanet etmiş gibi falan hissederdim kendimi. Çok, çünkü bütün şeylerde, tatillerde, özellikle tabii yani gavur okulunda olduğumuz için arada oraların kapanmadığı, fakat bizim tatilde olduğumuz dönemler vardı. İşte Noel'de, Paskalya'da falan. Oralardan çıkmazdım ben. Benim hayatım orada geçerdi. Çok da yani iyi bir ilişkim vardı orada genç arkadaşlarla. Onlar beni mezun olduktan sonra liseden, hatta lise sınıf kitabında da öyle yazar. İstanbul Üniversitesi'ne gidip zooloji okuyacağımı beklentisi içindeydiler. Ben de o beklenti içindeydim ama son dakika, şimdi anlatması uzun bir muhakeme ile sonunda fizik okumaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi'nde birinci sınıfta fiziğe, yani bir İstanbul Fen Fakültesi'nde fiziğe kaydoldum. Bir sene orada okudum, sonra Boğaziçi Üniversitesi fiziğe geçtim. Yani fizikten, sonunda fizikten mezun oldum lisans olarak. Sonra yüksek lisans jeofiziği yaptım. Yüksek lisansı jeofizik yaptım. Sonra da Amerika'ya gittim. Bir uzay fiziği ve astronomi bölümünde doktora yaptım ama iklimle uğraştım. Yani 1970'te... Evet, ben şu anda karşımda bilgisayarda İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi genel bilgilerde biyografinize bakıyordum. Dün akşam da baktım. Şimdi tekrar bakıyorum. Çok zengin ve renkli bir şeyiniz var. Kısa biyografi, bir paragraf ama içinde çok şey var. Dolaştım. Peki, dolaştım. Bir şeyi merak ediyorum. Lisede herkesin bir lakabı vardı. Sizin var mıydı? Vallahi tarih hocasına göre ben o zamanlar anarşistim. O zamanlar biliyorsunuz terörist lafı yoktu. Anarşist lafı vardı. Yani bir takım hani sol görüşler ve sınıfta da onun her dediğine hı demememden dolayı sınıfın anarşistleri arasındaydım. Anarşistler. Yani, peki. Yapı olarak muazzam çıkıntı bir adam yani. Tamam, çıkıntıyımdır düşünce dünyasında ama yani her dakika böyle haylazlık yapan falan da bir şey değilim ama çok haylaz bir sınıfımız da vardı. Bir lise bir sınıfı çok haylazdı falan, öyle bir şeyimiz vardı. Haylazlar haylazlık vardı. Haylazlık güzeldir, ben severim. Peki vardı. Ben izninizle şu biyografinizi kısa bir okuyayım, hem dinleyiciler de bir bilgi sahibi olsun. Şöyle yazıyor: yaklaşık 35 yıldır iklim, paleo iklim ve iklim değişikliği alanında çalışan Profesör Doktor Nusret Dalfes, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde, yüksek lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Bölümünde tamamladıktan sonra tez çalışmalarını Boulder, Colorado'daki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nde yapıp Rice Üniversitesi Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümünün de doktora derecesini aldı. İzlenen yıllarda Fransa'da Dinamik Meteoroloji Laboratuvarı'nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırıcı olarak çalıştı. 1990-92 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde doçent olarak bulundu ve iklim biliminin yanı sıra ekoloji alanında dersler vermeye başladı. 92'de İTÜ'ye geçti ve yeni kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı'nda ekoloji ile ilgili dersleri tasarladı ve verdi. İTÜ'de uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgili birimlerde yöneticilik yaptı. Şu anda Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ekoloji ve Evrim Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmekte ve ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 92-96 ve 2003-2004 yılları arasında Müteffefa Doğal Hayatı Koruma Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2012 yılından beri Türkiye'de vatandaş bilimine dayalı bir fenoloji gözlem alanı, TRF, terefenol bu nedir soracağım, ve fenol kameralardan oluşan bir gözlem sistemi kurmaya çalışmaktadır. Şimdi doğru. Hocam yani, şey, bir paragrafta onlarca şey var. Evet. Çok merak ettiğim bir şey var. Epey bir zamandır da kafamı kurcalıyor. Siz bilimcisiniz. Şimdi dünyanın geleceği umutsuz bir vaka mı ki Mars'a yerleşmenin yollarını arıyoruz? Hocam bitti vallahi mi bu? Ya şöyle söyleyeyim ki yani tamam dünyanın önümüzdeki yarım yüzyıldaki geleceği bundan önceki yarım yüzyıldaki geleceğinden iklim açısından farklı olacak. Ama ona bakarsanız popülasyon açısından da farklı olacak. Daha fazla insanın doyurmak zorunda olacağız. Daha fazla insan birbiriyle kavga ediyor olacak. Onu da kabul edelim. Ne dersek diyelim. Eskisi gibi yani ben dünya savaşları falan öngörmüyorum ama aynı zamanda da diğer tarafta böyle ufak ölçekli çok sayıda ve aynı zamanda silah endüstrisini çok iyi bir şekilde besleyen savaşlar oluyor ve bunların da bence bu ortaya çıkacak olan çelişkilerden dolayı da giderek artacağını düşünüyorum. Şimdi onun için öyle bir hani felaket battık sevgili Ömer Madra'nın işte biraz bir şey yapmazsak gök kubbe kafamıza düşecek falan gibi. Yani onu demiyor tabii ama o Asterix'ten alınma bir şey. Ondan sonra öyle bir yaklaşımım yok ama farklı olacak ve bir sürü sevimsizliklerle giderek yavaş yavaş karşılaşmaya başlayacağız diyebilirim. Yani ben 1980 yılından beri iklimle uğraşıyorum, öyle söyleyeyim. İklim gündemde değilken biz iklim işiyle uğraşıyorduk. Ve yani ortaya çıkan tablo tabii her gün giderek daha kötü bir tablo çıkıyor. 1960'lardan itibaren çok belirgin bir hale geldi iklimsel değişim. Ben iklim değişikliği yerine iklimsel değişim, iklim değişimi sözcüğünü tercih ediyorum. Çünkü bu bir süreç. Bir değişiklik olacak, bitecek değil. Bir değişim sürecini yaşıyoruz ve işin kötüsü hani o standart verilen şey vardır, örnek vardır işte kurbağanın suyunun yavaş yavaş ısınması gibi. Evet, evet, kurbağanın içinde olduğu su ısınıyor. O bir gerçek yani. Ve işi hani programın bir yerde ana temasına da getireceğim. Bu işte okyanusların ve denizlerin tabii çok önemli bir şeyi var, rolü var. Şöyle ki yani okyanuslar atmosfere bizim attığımız fosil yakıt kaynaklı ağırlıklı olarak atmosfere attığımız karbondioksitin hemen hemen yarısını belki biraz yarısından da biraz fazlasını absorbe ediyorlar. Kimyasal olarak absorbe ediyorlar. Sonra da oradaki fitoplankton da yani tek hücreli fotosentez yapan canlılar diyelim açıklamasıyla olarak onlar da sonunda bunlarla büyüyor ve sonunda da ölüyor ve denizin dibine çöküyor. Yani ona biyolojik pompa dediğimiz şekilde. Yani bir yerde atmosferdeki attığımız karbondioksitin bir miktarının en azından okyanusun dibini boylamasına yardımcı oluyor. Ama nereye kadar? Tabii bunu yaparken de okyanusların asitleşmesi diye bir şeyden bahsediyoruz. Ama tabii okyanus böyle sirke gibi asit olacak falan anlamına gelmiyor. Yani okyanusların baz özelliğinin, alkalin özelliğinin azalması demek lazım. Çünkü okyanuslar alkalindir. Yani bazı pH'si 7'den yüksektir. Fakat o pH alçalmaya başladığı zaman biz ona asitleşme diyoruz. O da çok önemli çünkü bir sürü canlının da kabuğunu yapması, yaşaması falan bu pH'ya bağlı aynı zamanda. O problem var. Tabii diğer bir şey daha var. Yani bir taraftan karbon açısından okyanusların yaptığı var. Diğer taraftan da çok büyük bir su kitlesi, çok büyük bir ısıl sığaya sahip bir kütle. Bu demektir ki biz iklimi ısıttığımızı zannediyoruz. Fakat ısının önemli bir kısmı da okyanusta depolanıyor. Okyanusun ilk 100, 200, 300 metresinde depolanıyor. Belki daha da derinliklere doğru depolanıyor. Ondan sonra da bu yani bir yerde iklimsel değişimin ortaya çıkışını da okyanuslar yavaşlatıyor. Yavaşlatıcı bir rol oynuyor. Hani iyidir, kötüdür onlar tamamen insani sözcükler ama böyle bir rolü de var. Yani okyanusların hem ısı dengesinde, ısının şey yapılmasında, depolanmasında ve bir yerde iklim değişiminin geciktirilmesinde ama diğer taraftan atmosferdeki karbondioksit de çekip almakta çok önemli bir rolleri var. Bu bütün okyanuslar için söz konusu tabii kıyılarda olup bitenler, kıyı denizlerinde olup bitenler. Onlar da ayrı bir konu aslında. Peki ama ben yine de sorumu tekrarlayayım. Mars'a neden gitmeye çalışıyor? İnsanlar mı gitmeye çalışıyor? Yoksa bilimciler mi gitmeye çalışıyor? Yani, nedir? Ben çok aptalca buluyorum böyle şimdi. Çok aptalca buluyorum. Yani günün birinde belki bizim şu anda kafamızda canlandıramayacağımız teknolojiler de gelişecektir. Işınlamayı da oydu buydu falan. Hepimiz uzay yolu seyrettik. Ama şu şekilde bu kadar büyük bir nüfusu Mars'a taşıyıp Mars'ta bunların yaşayabileceği koşulları oluşturmak yani hayal. Hani insanların hayal dünyası olmasın, hayal dünyalarını süslemesine demiyorum ama başka gezegenlere gitmek şu anda benim ne gündemimde ne kafamda hiçbir yerimde değil yani. Hiç umursamıyorum o fikirleri. Şey değil yani bunlar gerçekçi değil yani bir takım insanların düş dünyalarını süsleyebilir ama o kadar ama büyük büyük paralar var, büyük bir sektör var ve yani neden hiç mi sizin kişi olarak hiç bu soruyu ya kim gitmeye çalışıyor? Ya İstanbul bilimciler yani, mi yoksa? Yani başka bir gezegene gitmek işte en büyük şey, en önemli aday eski tabirle Mary, bugünkü tabirle Mars. Orada zaten bir içinde yaşanabilecek koşulları yaratmak başta başına bir teknolojik macera. Oraya gitmek de zaman alıyor. Yani ne yapacaksınız? Yani devamlı olarak her saniyede bir tane dolmuş kaldırıp bütün dünya nüfusunu oraya mı yavaş yavaş taşıyacaksınız? Orada ne yapacaksınız bu? Ne derler? Beş büyüklere ihale verip orada şehirler mi inşa ettireceksiniz? Bunlar hayal hayal işleri. Yani bence şu gezegenin değerini bilip bu gezegenden başka gideceğimiz bir yer olmadığını insanlar kafalarına yerleştirseler ki aslında yani çok ufak bir azınlık haricinde herkes de böyle düşünüyor. Yani bu buradan kimse kalkıp da ya işte ben gidemesem bile benim torunlarım Mars'a gidecekler falan da düşünmüyor insanlar. Hiç oralarda değiller. Bu bazı insanların düşlerini süslüyor, o kadar, başka bir şey değil. Peki bir şey daha eklemek istiyorum, daha doğrusu bir başka parantez açmak istiyorum. Şimdi bu limitleri zorlayan teknolojik hamleler diyelim, mesela uzay çalışmaları vesaire. Bu sivil yaşama mesela akıllı telefonlar olarak yansıdı. Tabii. Üç boyutlu yazıcılar var. Şimdi biliyorsunuz artık neredeyse hani Mars'a giderlerse buradan onlara üç boyutlu yazıcılarla şey... peynir, ekmek, lahmacun falan yollayabileceğiz. Öyle gözüküyor. Peki bu yani iki ucu sorulu değnek diyelim. Yani bir taraftan bu sınırları zorlayan teknolojik atılımlar ya da denemeler neyse, sivil hayatı dediğim gibi işte bu yüksek teknolojili sivil kullanım araçları olarak dönüyor. Bir öte taraftan da şöyle bir soru daha var. Böyle yaşamak zorunda mı? Yani akıllı telefonlar olmasa ne olur? O akıllı telefonların olmayacağı bir yaşama alışır ve hayata devam ederiz. Yani insan afibik bir yaratık. Dolayısıyla her koşulu uyum sağlayabiliyor. Ben çok ciddi bir teknolojik kullanıcısıyım. Onu kabul edelim. Yani benim şu anda masamın üstünde bir tane cep telefonum, bir tane şeyim, tabletim, bir de bir dizüstü bilgisayarım var. Başka bir sürü de başka aletler de var etrafta. Teknoloji kullanıcısıyım, yani teknolojiye karşı olan bir adam değilim. Bir aynı zamanda uzayla ilgili yapılan her şeyin bir yan ürünü olarak, yani komşuda pişer bize de düşer şeklinde bir teknolojik şeyleri var, katkıları var, orası kesin. Ama ona bakarsanız yalnız uzayla ilgili değil, aynı zamanda savunma sektöründe yapılan şeylerin de sivil sektöre bir takım yansımaları oluyor belli bir süre sonunda. O da bir gerçek. Fakat mesele o değil. Yani mesele oralarda çok ilginçtir. Yani işte diyorum ya, ben denizle falan yani denizi birinci derecede deneyimleyen birisi değildim lise yıllarımda, ama deniz her zaman benim dünyamın önemli bir parçasıydı. Ve şey tartışmaları vardı o zamanlar. Yani biz uzaydaki ne bileyim gezegenler hakkında bir sürü bilgimiz var ama belki de dünya okyanusları, onların içinde ne olduğunu, dibinde ne olduğunu falan o kadar da iyi bilmiyoruz. O zaman hani uzay mı, okyanus mu tartışması bir şekilde vardı ve benim hani yazdığım kompozisyonlarda, kompozisyon ödevlerinde falan benim standart konularımdan bir tanesiydi. O uzay yarışıyla denizlerin, denizaltının keşfi, okyanusların keşfi konusundaki onların bir şeyle karşılaştırmalı faydaları, anlamları falan konusunda. Kaptan Nemo işte, yani. Doktor Nemo tabii, hani Jules Verne benim hayatımın çok çok önemli bir yeri olan bir yazardır. Ben yani ilkokul yıllarımda sabahtan akşama Jules Verne okurdum, yani orası kesin. Evet. Öyle bir şeydi o. Tabii ondan sonra işte Cousteau'lar geldi. Cousteau geldi. Cousteau'nun belgeselleri falan geldi. Su altında kurdukları bir takım böyle yaşama ortamları, uzun süre insanların kaldıkları basınçlı yerler oldu. Oradan çıkıp bir şeyler yapıp tekrar oraya döndükleri böyle bir su altı kasabaları değilse bile işte ev grupları falan kuruyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar. Bunlar benim için çok önemli ve yani ben her zaman yani uzaya karşı değildim, uzay çalışmalarına karşı değildim ama o zaman o yaşlarda yani işte 60'ların sonları, 70'lerin başlarında devamlı olarak bu uzay konusunda gösterdiğimiz enerjinin bence onda birini daha şu okyanusların anlaşılmasına ve keşfine göstersek ne kadar iyi olur diye düşünen birisiydim her zaman. Vallahi aklı başında herkesin hemfikir olduğu bir şey var ki insanlık yaşam biçimini, yaşam tarzını değiştirmediği sürece bu gezegenin Mars'a dönüşmesi kaçınılmaz gibi duruyor. Yani bu işte vahşi kapitalizm diye artık bir isimleşti neredeyse. Yani bu yaşam biçimini değiştirmeden geriye okyanus bile kalmayacak neredeyse. Yok ya, şimdi bakın. Yani fiziksel olarak olabilecek şeyler var, olamayacak şeyler. Bu gezegen kolay kolay Mars'a falan dönüşmez. Okyanusların da etrafta kalmaması söz konusu. Simgesel olarak dönüşebilir. Yani ruhsal olarak kendimizi Mars'ta yaşıyor gibi hissedebiliriz. Yani hızla ona doğru gidiyoruz bence. Ne olacak? Şöyle düşünmek lazım. Tabii yani bu dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Başka bir sürü canlılar da yaşıyor. Tabii ki. Ve biz o canlılar sayesinde yaşıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani ekosistemlerin gerek karasal gerek denizel ekosistemlerin sunduğu ekosistem hizmetleri bu son zamanların en popüler lafı. Bunlar önemli ve bunların kalitesinin bozulması, insan hayatının kalitesinin bozulması ve cidden çeşitliliğini bilmediğimiz, yani diyelim ki şu anda atıyorum orada tamamen spekülasyon, denizlerde ve karalarda diyelim ki 10 milyon tür var, canlı türü var. Biz bunlardan 2 milyonunu ya biliyoruz ya bilmiyoruz. Ama aynı zamanda da sürekli olarak bir takım habitatları tahrip ediyoruz. Bu şey bu klasik bir örnektir. Yani bu şeye benziyor. Yani etrafta bir sürü kütüphane var. Kütüphaneleri ateşe veriyorsunuz ama onun içindeki kitapların ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Kimse bir kere kapağını açıp da okumamış bile. Ve böyle kütüphaneleri yakıyorsunuz. Öyle bir dünyadayız. Yani biz her alanda günü bir kütüphane yakıyoruz bir yerlerde biyolojik çeşitlilik açısından. O evet. Çok bir, önemli bir gerçek ve bununla ilgili olan çok önemli bir kişi, bunun böyle olmaması gerektiğini savunan Edward Osborne Wilson. O da işte bundan iki hafta önce galiba demek lazım. O da öldü. Geç bir yaşta öldü. 92 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Bilmiyorum ama tam olarak. Çok da ilginç. O sıralarda sevgili öğrencim Bikem Ekberzade ile ilgili yapılan bu Antropi diye bir program yapıyor. O programı yaptığımız günde de o programda da Edward Osborne Wilson'dan konuşmuştuk. Onun projelerinden konuşmuştuk. İşte aynı günde çok acayip bir tesadüf. Bu adamcağız bu dünyadan göçmüş. Çok ilginç yani bu bir şey. O onu diyor bir yerde. O şöyle bir projesi vardı Wilson'ın. Dünyanın yüzey alanının iyi seçilmiş %50'sini dokunmasak biyoçeşitliği koruyabiliriz. Diğer %50'sini ne yaparsak yapalım ama %50'sine de hiç dokunmayalım. Tabii bu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Büyük ihtimalle yapılamaz diye düşüneceksin ama bu yöndeki gayretler bile bence önemli bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Karalarda bir şeyler biliyoruz da denizlerde daha az biliyoruz. Şimdi. Peki ben aynı soruyu Hüsnü Altıoka da sorayım. Hüsnü ne diyorsun bu Mars meselesine ya da bu Mars spekülasyonuna? Bakalım Hüsnü ne diyecek, evet. Ya ben Hüsnü olarak cevap vereceğim. Deniz bilimcisi olarak değil. Çünkü bunların yani hoca da söyledi aslında bir hayal ve insanlar hayal kurarlar ve uzaya da gitmek isterler başka şeyler de yani bu bir merak Everest'e çıkmak gibi ya da işte başka denizleri başka okyanusları kıtaları görmek öğrenmek gibi bir istek yani insanların bu konudaki merakı ve hayali durdurulamaz bence hani bunun vahşi kapitalizmle nasıl bir ilişkisi var? Herhalde doğrudan bir ilişkisi var. Yani giderek dünya daha acımasız, daha şey hale geliyor. Yaşanması zor. Yaşanması çok zor bir hale geliyor. Teknolojiden hiçbirimiz vazgeçemeyiz artık. Yani cep telefonu hayatımıza girdikten sonra hepimizin hayatı çok değişti. Yani bundan nasıl vazgeçeceğiz ki? Elektrik hayatımıza girdikten sonra elektrikten vazgeçebilir miyiz artık? bilemiyorum. Şu, yani... şu son zamlardan sonra ben lüks dönemine döneceğimizi düşünüyorum. Geçeceğiz de. Yani şu anda ben ya bu hafta Perşembe Pazarına gidip o benim çocukluğumda belki Nusret Hoca da bilir, lüks lambası vardı. Gaz açılısı, evet. Pompalı ve çok başarılıdır. Yani hatta çok da pahalıydı. Paslanmazdan imal edildi. Bütün balıkçılar onu kullanırdı. Ben de kullanırdım. Peki Hüsne ben... Beni çok heyecanlandırıyor. Ay'a veya Mars'a gitmek ve orada bir takım araştırmalar yapmak. Gerçekten çok heyecan verici. Aynı şekilde okyanusları keşfetmek de çok heyecan verici. Bu peki, heyecan şey insanlığın bence en önemli özelliği. Yani farkımız bir... Peki Hüsne sen bana programdan önce telefonda beni çok konuşturma demiştin. Ben tamam, şimdi sana tekrardan Profesör Doktor Hasan Nusret davetini vermek istiyorum. Sorun var aslında. Hocam ekosistem modelleme ne demek? Nasıl bir şey bu? Vallahi ekosistemler biliyorsunuz hem canlılar ben hem mimarım, model, ben mimarım. Modelleme şu demek. Yani. Modelleme şu demek. Bir şeyi kurgulamak gibi geliyor bana da. Model şöyle bir hikaye. Yani biz modelden matematiksel bir şekilde canlılar arası ve madde akışı ile ilgili ve fiziksel koşullarla ilgili olan ilişkileri matematiksel olarak ifade edip sonra elimizdeki bilgisayar gücüyle bunları çözmek, bu denklemleri çözmek ve yani bir yerde modelleme demek eşittir simülasyon demek. Ha, simülasyon. Şimdi simülasyon. Simülasyon yani modelleme deyince o yani bu şey ne derler moda sanayindeki moda dünyasındaki modeller gibi bir şey yapmıyoruz, o ayrı bir hikaye. Biz matematiksel modeller yapıyoruz ve onları çalıştırdığımız maket yapmak gibi bir şey. Evet yani bir sürü denklemi paketliyoruz ve bunların çözülmesi tabii çok karmaşık bir sistem çıkıyor ortaya. Bunların çözülmesi de ciddi bir bilgisayar kapasitesi gerektiriyor. Onu da altını çizmek lazım. Tabii şey bitmiyor iş. Yani ekosistemle ilgili matematiksel modeller yaratıp bunları bilgisayarda çözmekle bitmiyor. Acaba bu işi doğru mu yapıyoruz söz konusu? Yani onun için de bunu elimizdeki doğadan yapacağımız gözlemlerle karşılaştırmak. Onun için yani doğayı gözlemek bizim vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Dünyanın en iyi bilgisayarları bile bize bir şeyler söylüyor. Bir takım hipotezleri test etmemize yarıyor ama doğayı gözlemenin yerine geçecek bir şey değil. Doğayı gözlemek de kolay bir iş değil. Yani hep onu söylerim. Hani laboratuvara girersiniz, laboratuvarda iki tane tüpte üç tane bilmem ne de bir şeyler yaparsınız ama ekoloji demek, bu deniz ekolojisi de olsun, karasal ekolojisi de olsun, uzun süreli gözlemler demek. Öyle 3 yıl, 5 yılla değil, belki 10 yılla, 20 yılla gözlemleri yaptığınız zaman bir ekosistemin nasıl davrandığını, iklim değişiminden etkileniyor mu, etkilenmiyor mu ona bakacaksınız falan. Bunlar önemli şeyler ve buralara para harcanması lazım. Amerikalılar başladılar para harcamaya. Şimdi ulusal ekolojik gözlem evleri şeyi var. Ağ var Amerikalıların kurmaya çalıştıkları. Hemen önemli bir kısmı bir de bitti. Onun mesela 430 milyon dolarlık bir şeyi var. Bir bütçesi var. Ama şunu da söylemek lazım. 430 milyon dolar da aslında bakarsanız işin önemine nedir ki Allah aşkınıza? Evet. Nedir ki yani? Kaç tane peki, F-16 yapar? Kaç tane F-35 yapar? Bir de öyle düşünün. Ben her zaman evet, öyle düşünürüm aslında. Silah sanayine harcanan parayla bilime harcanan para veyahut da doğaya harcanan parayı ben hep karşılaştırırım doğrusu. Peki mesela şöyle bir şey daha, o da benim ilgimi çekiyor. Yani bu teknolojiden söz ediyoruz. Mesela susuz tarım gibi bir şey var, girişim var. Şimdi bu teknolojik akıl diyelim, problemi pozitif yaklaşarak çözme eğilimi de çıkartıyor ortaya. Yani, susuz tarım bana bir şey çok fazla ifade etmiyor ama topraksız tarım var, hidroponik dedikleri şey. Onu yapıyorlar, topraksız tarımı yapıyorlar. Ama ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. İşte uzay teknolojilerinden bahsediyoruz. Şimdi uzay teknoloji deyince aslında iki şey kastetmek lazım. Bir uzak uzay teknolojileri var. İşte Mars'a gitmeye çalışıyorsun, Ay'a gidiyorsun falan. Bir de yakın uzay teknolojileri var. Şimdi yakın uzay teknolojileri özellikle denizler açısından okyanuslar açısından çok önemli. Yani bugün aslında okyanusların yüzeyine radarla bakarak, radar sinyali gönderip geri çarpan radar sinyaline bakarak okyanuslardaki akıntılar hakkında bilgiler elde ediyoruz ki yani okyanusta gözlem yapmak, denizde gözlem yapmak onu üstte benden çok daha iyi bilir. Çok zor bir iştir, pahalı bir iştir, zaman alan bir iştir ve her tarafını hani karada bir miktar her tarafı gözlemeye çalışırsın ama deniz der ki yani gezegenimizin %70'i orada gözlem yapmak çok zor bir iştir. Şimdi bunu uzaydan yaptığınız zaman uydular vasıtasıyla gerek işte şeyle aktif uydularla, radarla veyahut da pasif bir şekilde sadece dünyadan yansıyan dalga boylarına bakaraktan bu bizim için elimiz ayağımız yani uzay teknolojisi olmasa bugünkü deniz bilimleri okyanus bilimleri çok farklı bir yerde olurdu. Son 20 yıldan beri muazzam bir gelişme kaydedildi. Okyanusun... Peki bu yüksek teknolojik veriler diyelim küresel iklim değişikliğinin altını çizip işte en azından hakim güçleri akıllı olmaya davet etmek için de kullanılıyor herhalde değil mi? Yani... Vallahi bakın şimdi burada siz bir takım böyle sözcükleri bir araya getirdiniz. İşte hakim güçler, akıllı davranmak falan. Akıl öyle herkeste bol miktarda bulunan bir şey değil. Yani ben hayatımdaki bir sürü örneklerde zeka ile akıl arasındaki farkı zaten bana öğretti etrafımda beraber çalıştığım yöneticiler, insanlar. Zeka ve akılın farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? O tabii kesinlikle. Kesinlikle. Ben de tamamen ikisini bir yapı olarak, tek bir parça yani olarak. Tamam etkileşme içindeler ama yani ben hayatta bir sürü zeki fakat sağduyusu olmayan, yani bir yerde bilgeliği olmayan insanlara çok gördüm örnekleri. Yani seri katillerden söz ediyorsunuz. Adı seri katil olmayan fakat çok çeşitli seviyelerde yöneticilik yapma durumunda olan bir sürü insanla çalışmak zorunda kaldım. Bunlar bunlar kötü insanlar değillerdi ama o akıl olmayınca tek başına zeka bir şey yapmıyor. Neyse önemli olan bence bu şey var. Yani okyanusların sıcaklığını izlemek, yüzey sıcaklığını izlemek, işte efendim bulutluktaki değişmeyi incelemek, okyanus akıntılarındaki olası değişikliklere bakmak falan bunların hepsi bu uzay teknolojileriyle yapılıyor. Bir de başka bir şey daha var tabii. Çok bence yani denizle ilgili olan herkesin çok keyif aldığı bir şey. Denize böyle bir takım şeyler atıyorsunuz. Bir takım bağımsız ufak araçlar atıyorsunuz. Onlar çeşitli şekillerde, çeşitli derinliklerde gidip gelerekten ve akıntılarla sürüklenerekten ama aynı zamanda derinliklerini de değiştirerekten denizle ilgili gözlemler yapıyorlar. Ve sonra deniz yüzeyine çıktıklarında bunları, bu verileri uydu aracılığıyla size gönderiyorlar. Yani bu sistemler, Bu Argonaut sistemleri falan bunlar muazzam bir bizim denizle ilgili bilgilerimizi muazzam artırmak zorunda. Yani diyorlar evet, ya. Hatta en önemli bir şey. Evet. Hareketli şamandıra deniyor bunlara. Hocam Dünyada kaç tane var biliyor musunuz? Şu anda. Vallahi sayısını bilmiyorum ama şu anda dünya denizlerinde dolaşan çok sayıda var. Yani ben size diyeyim 20 siz deyin 100 tane bunlardan atıyorlar etrafa. Beysun tam bir rakam söyleyebilir misin? Kaç tane var bu hareketli şamandıralardan? Şu anda okyanuslarda dolaşan. Bir tahminde bulun. Ben mi? Evet. Bu hareketli şamandıralar. Hareketli şamandıralar herhalde 100'e yakın filandır herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. En azından öyle bir şey. En az 6000. Yani bu 2017'de olabilir. Evet hocam bu acayip bir kirliliktir aslında. Ben de oradan gireyim o zaman. Ha vallahi kirlilik olarak. Bu teknoloji bana çok heyecan veriyor. Bir kez daha söyleyeyim. Bu teknoloji bana gerçekten çok heyecan veren bir teknoloji. Çünkü ofisinizde oturarak dünyanın her tarafından veri sağlayabiliyorsunuz uydular aracılığıyla ve denizde dolaşan bu hareketli şamandıralarla. Çok ucuz aslına bakarsanız, çok ucuz bir yöntem. Çünkü bu kadar gemiyi deniz okyanuslarda veri toplamak üzere dolaştıramazsınız. Üstelik de bunun uydulardan da şöyle bir farkı var. Uydular ya da radar sistemleri sadece yüzeyden veri alırken bu sistemler deniz tabanından da veri alıyor. Yani üçüncü boyuttan da geliyor veriler. Tabii. Toplamış oluyoruz. Ama yani bu şamandıralar tabii ne olacak ve denizlerde şu anda tıpkı uzaya attığımız bir sürü uydu gibi yani okyanuslarda dolaşan bir yığın 6-7 bin. Vallahi yani Hüsnü kusura bakma ama yani kirlilik olacaksa böylesi olsun. Şu anda denizlerde bahsettiğimiz zaman yani denizlerde adacıklar oluşturan, adacıklar da demek lazım, kıtacıklar oluşturan. Vahşi kapitalizmden bahsediyorsak, bunu da hesaba katmamız lazım. Yani biz bir kısmını alalım, bu bizim için yararlı. Bir kısmı bizim için zararlı, bunları almayalım. Evimizde otururken elektriği kapatalım, elektrik kullanmayalım. Ama şamandıralar denizde dolaşsın diyemeyiz herhalde. Ben vallahi, bunu söylüyorum aslında. Plastik şişeler denizlerde dolaşacağına şamandıraların dolaşması daha evladım. Yani ben bu denizlerin plastik kirliliği konusu benim bana en kaygı veren konulardan birisi. İnanın yani iklim konusunda işte iklim uzmanı diye geçiniyoruz etrafta. Bence iklim konusundan en az o kadar bana denizlerindeki bu plastik kirliliği bana kaygı veriyor. Ve yani belki iklimi değiştirdiğimiz bir takım şeylerle, süreçlerle mücadele edebiliriz. Ama plastikle mücadele etmek bence acayip zor bir şey. Yani evet, gerçekten öyle. Yani uykumu kaçıran bir şey plastikler cidden. Evet, her taraftan evet. Çıkıyor ya. İnsanların, bebeklerin yani kanlarından çıkıyor. Plasentalarda şey bulmuşlar ya, mikroplastik bulmuşlar. Daha ne söyleyeyim yani? Evet. Fakat yine de yine de bu teknoloji bir taraftan da hayata bakışımızı da değiştiriyor. Yani o sözünüzü ettiğiniz robot kameralar diyelim, insanın ulaşamayacağı derinliklerde yaşam keşfediyorlar, yeni türler keşfediyorlar ve aslında yaşam koşullarını yani doğanın yaşam koşullarının orada yaratacağı hayatın bizim anladığımızdan çok daha farklı olabileceğini gösteriyor. Yani o şeffaf jelatin gibi olan balık türleri, yani inanılmaz görüntüler var internette. Hakikaten oturup şapkayı önümüze koyup yeniden düşünmeyi bile getirebiliyor. Peki zamanımız bitimine doğru yaklaşıyoruz Profesör Doktor Hasan Nusret Dalfes'e. Ya Hasan'ı, Profesör Doktor'u ve Hasan'ı boş verebilirsin. Sadece Nusret peki. Değilmişsiniz. Tamam, Nusret diyelim geçelim. Peki şu kamera sistemine ben merak ediyorum. Feno kameralardan onlarla ilgileniyorsunuz. Vallahi onu şöyle bir şey. Fenoloji demek bir kere ne demek? Onu hemen kısaca söyleyeyim. Bu deniz dünyasında da olabilir, karada da olabilir. Yani mevsimler değiştikçe canlılar da buna cevap vererek işte atıyorum tomurcuk oluşturuyor, tomurcuktan yaprak çıkıyor, çiçek çıkıyor, meyve oluşuyor, meyve düşüyor. Bütün bu döngüleri yani bütün canlıların mevsimlerle ilgili olan bir döngüsü var. Şimdi bu döngü iklimden çok etkilenen bir şey. Yani iklimin değişmesi demek sadece bir takım sıcaklıkların değişmesi değil, bunların yıl içindeki zamanlamasının da değişmesidir. Ve bunu biz günlük hayatımızdan da biliriz. Yani ne bileyim bir takım ağaçlar çiçek açar, ondan sonra da bir don gelir, Allah deriz yine gitti meyveler falan deriz. Şimdi buna benzer bir şekilde yani yıl içindeki iklimsel parametrelerin değişmesinin zamanlamasındaki değişmeleri gözleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Bir tanesi insanların işte bahçelerindeki bir ağacı, bir çalıyı kendilerine seçip burada onunla ilgili gözlemler yapmaları ve bu gözlemleri bir yerlere göndermeleri. İşte bununla ilgili bir ağ kurmaya çalışıyorum ama şu anda işin çok başındayız. Vatandaş biliminden mi söz ediyorsunuz? Vatandaş bilimi kesinlikle. Vatandaş bilimi o çok önemli. İkincisi bazı yerlere koyacağınız kameralarla ondan sonra bu kameralarla o bitki örtüsünü gözlüyorsunuz. Bu bitki örtüsünü de gözleyebilirsiniz ama eğer elinizde imkanlar olsa deniz altına da bir takım kameralar koyup o deniz altında gözleyebilirsiniz. Ama burada amaç bir yerde mevsimler değişirken bu canlı bitki örtüsü nasıl bir cevap veriyor? Ne kadar daha önce renk değiştiriyor? Ne kadar daha sonra sararıyor falan? Bütün bunları gözleyebiliyorsunuz kameralarla. Üçüncü yolda uzaydan yapmak bu işi. uzaydan uyduların aşağı yukarı bu tip işlerde kullanabilecek uydularla ilgili en azından elimizde bir 30 yıllık 40 yıllık veri var ama son 20 yılda temiz verilerimiz var. Benim bir öğrenci mesela bu alanda çalışıyor. Türkiye'deki yaprak döken ağaçların bu renk değiştirmelerini, yeşillenmelerini, sararmalarını falan uzaydan uydu verilerine dayanarak inceliyor ve cidden şeyi gözlüyor. Zaman içerisinde yeşillenmenin daha öne kaydığını, sararmanın daha geriye doğru kaydığını, mevsimlerin genişlediğini, bununla ilgili farklı bölgelerde farklı tabii cevaplar var ama bunları da gösteriyor. Sonuçta fenoloji çok önemli bir şey ve dediğim gibi, ama bakın şöyle bir şey var. Yani o yani bugün 100 euroluk bir kamerayla bunları gözlüyorum ben. 3-5 tane yere böyle kameralar koydum. İşte Aktürk Arboretum'da var. Şile'deki kendi evimde var falan. Bunları gözlüyorum. Bunları yaymak lazım. Kameraları yaymak lazım. Şile'deki orman işletmesinde birkaç tane orman kulesinde böyle kameralar var benim koyduğum. Bunlar gözlem yapıyorlar. Bu bir yol. Uydu bir yol ama vatandaş bilimiyle yapmak bu işi o da daha da keyifli. Çünkü yani bir insanın gidip bir bitkiyi 2-3 günde bir ziyaret edip bakalım ne oldu? Tomurcuklar var mı? Yaprak açtı mı falan diye gözlemesi bence muazzam bir farkındalık aracı olarak da çok yani. Ama bu zaten yapılıyor şimdi. Çiçek meraklısı herkes ki ben de dahilim buna. Yani yeni ektiğimiz bir fidenin ya da bir tohumu izliyoruz ve oradan bir keyif alıyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Bütün bu bilgiler toplandıktan sonra nasıl bir faydaya dönüşecek? Yani bir moral faydadan ibaret midir? Yoksa moral... bütün bilgiler toplayıp mesela tarımda mı kullanılacak? Ha bir kere zaten tarımcıların zaten standart olarak yaptıkları bir iştir bu yani. Çünkü bir yerde hani rekolte tahmininde falan da bunlar kullanılıyor. Türkiye'de maalesef bir sistem kurulmaya çalışıldı ve o sistem biraz ortalıkta kaldı. Yani Tarbil diye bir sistem kurulmaya çalışıldı tarıma yönelik olarak. Ha genelde doğal bitki örtüsünü yani sulamadığınız doğal olarak sulanan bitki örtüsü gözlemenin şu faydası var. Ekosistemlerin nasıl çalıştığını ve iklime nasıl cevap verdiğini anlamaya çalışıyor. Çünkü ekosistemlerde eninde sonunda bitkilerden, hayvanlardan. Ha, bunu tabii şey hayvanlar için de hep böyle bitkilerden örnek oldu ama işte hani leylekler gitti, leylekler geldi meselesi. Bu da aslında fenoloji yani gayet güzel bir şekilde bu gözlemler var. Türkiye'de kuş gözlemleri fena değil. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani Türkiye'de çok iyi kuşçular var. O kuşların bir kısmı şimdi kelebekçi oldu. Ondan sonra bu tip gözlemler yapılıyor ama bitkilerle ilgili gözlemler meraklılar var bitki ama bu bitkileri zaman içerisinde sistematik olarak ne zaman çiçek açıyor ne zaman soluyor ne zaman yapraklarını döküyor falan bunları sistematik olarak gözlenmesi ve geniş bir alanda gözlenmesi ve bu bilgilerin bir takım veri tabanlarında birikmesi çok değerli yani. Peki ben bir şey daha eklemek istiyorum daha herkesi ilgilendiren bir şey mesela siz bilimciler diyorsunuz ki işte balıklar şu boydan daha küçük tüketilmemeli. Balıkçılık evet. Şöyle yapılmalı diyorsunuz ama bakıyorsun yok bunu dinleyen balıkçı olmadığı zaman bilimcilerin bu bulgularının bir önemi kalmıyor. Yani o hani davranış biçiminden söz ettik ya yani sonuç olarak insanların akıl ya yani bakış açılarını değiştirmeleri lazım ve hani akıldan söz ettik ya. Onun gündeme girmesi lazım, onu para etmesi lazım. Yani biz istediğimiz kadar lüferin işte çinekopun 25 santim, 24 santim olsun yoksa tutulmasın desek bile tutuluyorsa bu balıklar tezgaha geliyor, insanlar da satın alıyorlar. O döngü devam ediyor. Çok doğru. Yani ben satın almıyorum tabii ama satın alan insanlar oluyor. O ayrı bir hikaye. Ama şunu söylemek lazım. Bakın demokratik toplumlarda bilim insanları doğayla ilgili bir takım gözlemler yaparlar, bir takım tavsiyelerde bulunurlar. Ondan sonra eğer o demokratik bilinç gelişmişse, yöneticiler de bunu uyguluyorlarsa bu sefer de bazı insanların menfaatine uygun olmasa bile bir takım sistemler bunu denetler. Ya şey söyleyeyim mesela bakın balıktan hemen şeye atladık, deniz kaplumbağalarına atladık. Şimdi kaplumbağalar biliyorsunuz balıkçıların ağlarına takılıyorlar ve boğuluyorlar. Yani o evet. Hani minik minik kaplumbağa yavrular yumurtadan çıkıyor da işte gidemiyorlar da dezoryante oluyorlar da bilmem ne falan. Onlar işin romantik tarafı. Esas denizdeki o yumurtaları yumurtlayan şeyler, yetişkinler boğulup gidiyorlar balıkçıların ağına takılarak. Bunun şeyi, uygulaması ne? Bu kaplumbağalardan yalnız bizim Akdeniz'de yok. Amerika'nın güney doğu kıyılarında da var bunlardan. Mesela karetta tipik örneği. Ondan sonra onlar şöyle bir şey yapmışlar. Balıkçı ağlarının arkasına bir kapak koymuşlar. İçine şey girerse, onun kaplumbağa girerse, kaplumbağa o kapağı itip balıkçı ağından kurtulabilir. Tabii beraber de balık çıkıyor ağdan. Ama bu tip ağların kullanılmasının zorunluluğunu getiriyorlar. Ve sahil güvenlik de bu farklı bir ağ kullanıyorlar. Bu ağlar böyle ağlar mı diye gidiyor, kontrol ediyor. Ve ondan sonra da böyle ağ kullanmayan balıkçıları da avlamadan men ediyor. Şimdi sonunda şuna geliyor hikaye. Yani bilimin söylediği şeyleri kurala dönüştürüp o kuralları uygulamak için bir örgütlü sistemlere ihtiyaç var. Çünkü herkesin ufak o andaki yaptırımlara ihtiyaç var. Olacak iş değil bu. Efendim? Ve de yaptırımlara ihtiyaç var. Evet, yaptırımsız olmaz bu iş zaten. Yani hiçbir balıkçı durup dururken, yani balıkçı da insafsız birisi diye sergilemek istemiyorum balıkçıyı, ama balıkçı da bir yerde balık tutmak için orada. Ama balıkçıya sen balığı öyle tutamazsın da böyle tutmak zorundasın diye. Şeyler konusu işte, balıkların boylarıyla ilgili meseleleri konuştuk demin. Ağ büyüklüğü diye bir şey var değil mi? Evet. Onların denetlenmesini de siz ben denetleyecek halimiz yok ki. Sahil güvenlik var. Sahil güvenlik sadece narkotiklerle uğraşmayacak. Gidecek bu balıkçılara da bakayım senin ağının santimetresi kaç santimetredir diye bakacak. Yani bunun yapılması lazım. Buna enerji harcanması lazım. Bunun sıkı bir şekilde denetlenmesi lazım. O zaman da çünkü şöyle dediğiniz gibi o balık tezgaha geldikten sonra alsan ne olur, almasan ne olur? Denizde avlanmaması lazım. Evet. Değil mi? Evet, evet. Peki 3 dakika sonra Gökhan Abur'a bağlanacağız havanın durumlarını öğrenmek için. 3 dakikamız var. Hem size hem de Hüsnü'ye, ya da öncelikle de Hasan, Üset, Dalfez'e son benim sormayı unuttuğum ya da sizin söylemeyi unuttuğunuz bir şeyler var mı? Valla şöyle bir şey var. Ben uyarınız var mı mesela genel olarak? Yani bir kere denize daha duyarlı nesiller yetiştirmemiz lazım. Orası kesin. Yani maalesef şu anda Türkiye'deki bu üç tarafı denize çevrili yarımadada yaşayan insanların kültürlerinde, kültürel antropolojik anlamda söylüyorum, denizin yeri oldukça az. Denizi anlayan, denizi bilen, denize ilgi duyan insanların sayısını artırmamız lazım. Yani üç tarafı denize çevrili bir ülkede ders programlarında da her Allah'ın günü bir şekilde denizden söz edilmesi lazım. Denizdeki canlılardan, denizin fiziksel kimyasal ortamından söz edilmesi lazım. Ve özellikle de tabii şey konusunda, elden geldiğince bu plastikler konusunda, çöp konusunda duyarlılık yaratılması lazım. Çünkü iklim konularında bir şeyler yapmak kolay değil. Ama plastikler konusunda yapılabilecek çok şey var. Ve evet, bu konudaki hassasiyetin artırılması lazım. Peki aynı soruyu Hüsnü'ye sorayım ya da şöyle sorayım Hüsnü'ye. Hüsnü, gençler arasında deniz bilimlerine, deniz bilimcisi olmaya yönelik ilgi ne vaziyette? Pek iyi durumda değil. Aslında bu bütün bilim için geçerli. Yani ya şey, üniversitelere çok fazla şey yok. Araştırma görevlisi ya da işte orada doktora yapayım, yüksek lisans yapayım diye çok fazla istek yok gençler arasında. Ya tabii bunun bir sürü başka sebepleri var, sosyal, ekonomik vesaire. Deniz bilimleri de bundan payını alıyor tabii. Ben bu vatandaş bilimiyle ilgili, hani bu program belki buna şey olur, daha duyurulması açısından. Bununla ilgili şeyler var. İşte okyanus okur yazarlığı. O ne demek? Yani bu konudaki denizlerin şeylere, terimlere aşina olmak, ne olduğunu basit dilde öğrenmek, bilmek. Yani bunu bilirse insanlar, mesela plastik çöplerinin neden ayıklanması gerektiğini, onları neden kullanmamamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Yani bir ezbere bir davranış şekli olmaz. Çünkü insanlar neden, neyin, niçin yaptıklarını bilmek isterler. Bir, daha doğrusu ancak öyle olursa. Burada tabii medyanın rolü de çok önemli. İşte Nusret Hoca'nın sözüne ettiği kusto hepimizi etkiledi. Yani çoğu insanın denize bakışını, okyanuslara bakışını değiştirdi. Evet. Siz bu arada hemen bir şey söyleyeyim. Kusto'nun gemisinin, yani kullandığı o geminin Kalipso'ydu değil mi geminin adı? Evet eski bir mayın gemisidir o. Ondan sonra ahşap bir gemi. Onun Türkiye'ye getirildi o gemi. Evet, Ataköy'e geldi. Evet, Ataköy'e yanaştı. Hayır, o gemi bir daha önce sonradan devreden çıkarttıktan sonra tamir için Türkiye'ye getirildi. Yalova'da bir tersanedeydi en son duyduğum. Onu bilmiyorum. Tersanede yalnız yangın çıktı. O geminin ne kadar yandı bilmiyorum. Onu da söyleyeyim ayrıca. Yani Kusto'yu yıllarca kullanan meşhur bir gemi olsun. Sonra Türkiye'ye gitti. Türkiye'de de yaksınlar. Neyse. Ayrı bir hikaye o da. Gökhan Abur geldin mi? Merhaba Beysun. Geldim, buradayım. Merhaba Gökhan'cığım. Sert kışa yaklaşıyor muyuz? Büyük olasılıkla yaklaşıyoruz Beysun. Çünkü ani bir karayara dönüş bekliyorum. Özellikle çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren. Pazartesi, salı günü yine aralıklarla yağmur geçişleri var. Ama çarşambadan itibaren bu sert dönüş. Çünkü Avrupa çok hızlı soğudu ve Avrupa'nın soğuması Balkanlara doğru ilerliyor. Çok büyük olasılıkla çarşamba, perşembe sıcaklık yani 5 derecenin altına inecek. Özellikle perşembe 2-3 derecenin üzerinden çıkamaz. Bu da nemle beraber karayelle geleceği için İstanbul'da çok büyük olasılıkla kar yağışını getirecektir. Yani önümüzdeki haftanın ikinci yarısı hava koşulları yalnız İstanbul'da değil, Türkiye genelinde soğuk bir döneme gireceğiz. Zaten iç ve doğuda hava soğuk. Orada özellikle doğuda kar yağışları bu akşamdan itibaren tekrar başlıyor. İç kesimlerde don ve buzlanma var. İç Anadolu bölgesinde yine kar yağışı bu gece başlayacak. Böyle bir hava var Beysun. Van'da çok sıkı bir soğuk vardı. Hatta işte donmak üzere olan hayvanları gördük televizyonda. Evet Beysun, yani Van, Hakkari'den başlıyor. Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, buraları çok soğuk. Yani geçtiğimiz günlerde de o sıcaklıklar hep ortalamalar altında kaldı. Yani biz batıda tabii Lodos'ta sıcaklıkları yükselttik, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da biz. Ama doğu soğuk, iç kesimlerde de hava soğuktu. Birkaç derecelik yükseliş oldu oralarda ama çok da soğuyacak. Zaten hep seninle yıllardır konuşuyoruz. Kış, özellikle İstanbul için onu söylüyorum, 15 Ocak'tan başlayıp 15 Mart'a kadar devam eden bir periyot. Ki İstanbul'un en sıkı kışı da aslına bakarsın hep söylediğim gibi 15 Şubat, 15 Mart. Bakalım, göreceğiz ya, İstanbul'un o kar yağışına ihtiyacı var. Evet. Peki Gökhan, var mı ekleyeceğim bir şey? Valla dikkatli olmakta fayda var diyorum. Çünkü çok biliyorsun bu COVID'in yeni versiyonu bayağı şey, yaygın bir şekilde. Çok çevremizde çok hasta olan arkadaşımız var. Dikkat edin, çünkü bu ani sıcaklık değişimleri düşünebiliyor musun? Yani geçtiğimiz günlerde 16, 17, 18'e çıktı İstanbul'da sıcaklık. Önümüzdeki hafta, yani bugün 12, 13 derecelerde ama çarşamba, perşembe günü 2 derece, 3 dereceye inecek. Bu çok ani bir değişim. Onun için dikkatli olmakta fayda var diyorum. Peki Gökhan'cığım, ben son sözü tekrardan Hasan Nusret Dalfes'e vermek istiyorum. Şu şeyin üzerine çok fazla konuşamadık. Vatandaş bilimine dayalı bir gözlem ağı kurma girişiminize. Dinleyicilerimizden ilgi duyanlar olursa nasıl çalışıyor sistem? Yani ben mesela vatandaş bilimine katılmak istiyorum. Nasıl katılacağım? Şöyle bir şey var. Maalesef oradaki hazırlıklarımızı daha tamamlayamadık ama şu anda geliştirmekte olduğumuz bir cep telefonu uygulaması olacak. Hem Android için hem iOS için. Seçecekleri bir bitki, bir ağaç veya bir çalının seçecekler ve ondan sonra onu arada sırada gidip işte 2-3 günde bir gidip onunla ilgili bir takım sorulara cevaplayacaklar. Bu sorular belli bir veri tabanında birikecek. O bu şekilde bitkilerle mi ilgili? Bitkilerle. Şu anda bitkilerle. Kuş olur mu? Kelebek olur mu? Yapılabilir ama hayvanlarla ilgili bir hazırlık yapmadık şimdiye kadar. Başlamadık daha o işe. Hayvanlarla da yapılabilir. Kuşlarla ilgili zaten kuşçular yapıyorlar. Ama biz şu anda ağırlıklı olarak bitkilere şey yapıyoruz. Çünkü bitkiler en azından gözlemesi kolay. Kaybolmuyor ortalıktan. Orada duruyor. Ve siz onun yaprağını, tomurcuğunu, çiçeğini rahatlıkla gözleyebiliyorsunuz. İşte bu üniversitenin girişimi mi? Yok yok. Üniversite değil. Bu benim biraz kendi pet projem diyeyim. Kendi projem. Ondan sonra bu geliştiği zaman yani belli bir olgunluğa vardıktan sonra, kullanılabilir hale geldikten sonra bu cep telefonu şeyi uygulaması çok yaygın bir şekilde duyuracağız. Bununla da ilgili herhalde Açık Radyo'dan da yararlanmayı düşünüyorum. Tabii ki emrinizdeyiz hocam. Ama ne demek efendim. Çok seviniriz. Ne kadar çok insan katılırsa o kadar önemli bu iş. Çok çok teşekkür ettim zaman ayırıp programa katıldığınız için. Sağ olun, ben sevindim bu konuları gündeme getirmek. Bir de beni eski günlerime götürdü yani. Kusto günlerime götürdü. Kusto'yu hayal ederek geçirdiğim günlere küçüklüğüme getirdi, çocukluğuma getirdi. O çok hoşuma gitti. Peki sağ olun. Biz de çok teşekkür ettim sana da. Ben teşekkür ederim. Çok hoşçakalın. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.